Zapraszam na serwis Trójki. Do współpracy z Państwem Islamskim się nie przyznaje. Przed sądem w Katowicach stanął Murat T., Marokańczyk, który miał być zwiadowcą terrorystów. 5-letni uciążliwy remont trwa w najlepsze. Za chwilę o kamienicy przy Noakowskiego w Warszawie, w której mimo decyzji komisji weryfikacyjnej pracę wciąż prowadzi stary właściciel. A na koniec spotkanie z himalaistą Adamem Bieleckim. Tyle osób chciało go zobaczyć, że zabrakło wejściówek i trzeba było szukać większej sali. Nie przyznał się do współpracy z Państwem Islamskim, nie kwestionował jednak innych zarzutów. W Katowicach ruszył dzisiaj proces Marokańczyka Murada T. Według śledczych mężczyzna był zwiadowcą ISIS, miał sprawdzać drogi, po których terroryści mogą się poruszać. Murad T. przed sądem nie kwestionował jedynie posiadania narkotyków i wyłudzenia poświadczenia nieprawdy w dokumentach, które pozwalały mu na poruszanie się po Europie. Sądzony mężczyzna jest kolejną osobą zatrzymaną w Polsce i podejrzewaną o kontakty z terrorystami. W Europie takich przypadków jest coraz więcej, twierdzi Łukasz Kister, ekspert do spraw terroryzmu z Instytutu Jagiellońskiego. Europa jest zalana obywatelami państw, którzy wyjechali, by walczyć po stronie różnego rodzaju organizacji terrorystycznych, którzy brali udział w wojnie na terytorium Syrii, Libii, Iraku czy innych państw, które pogrążone są w wojnie z terroryzmem i nie walczyli po stronie dobra, tylko walczyli po stronie organizacji terrorystycznych. Z kolei dr Wojciech Szewko, ekspert Narodowego Centrum Studiów Strategicznych do spraw Bliskiego Wschodu, przyznaje, że w Europie ISIS nie tylko werbuje nowych członków, ale też prowadzi szkolenia. Na przykład obozy kondycyjne we Francji, w Alpach na przykład, później szlak dosyć dobrze znany wyjazdu do Turcji, z Turcji później przerzutu na terytorium Syrii, potem stamtąd do Iraku. Faktem jest, że w Polsce nie ma na razie ośrodków, które przynajmniej fizycznie byłyby w stanie werbować Polaków. Ten werbunek następuje zwykle w innych krajach. Murad T. dostał się do Europy, podając się za uchodźcę z Syrii. Do Polski trafił przez Czechy. Wcześniej był też w Austrii, Grecji, Turcji, Syrii i na Węgrzech. Reprywatyzację cofnięto, ale uciążliwy remont nadal trwa. Chodzi o kamienicę przy Nowogrodzkiej 6A w Warszawie. Komisja weryfikacyjna w ubiegłym roku zdecydowała, że budynek trafi w ręce miasta. Dotychczasowy właściciel, spółka Jowisz, nadal jednak prowadzi remont. Jak mówi lokatorka Alicja Dobecka-Olsen, remont kamienicy trwa bez przerwy od 5 lat. Uchylenie decyzji reprywatyzacyjnej sytuacji nie zmieniło. Tutaj w dalszym ciągu są robotnicy, w dalszym ciągu jest to kucie. Nie wiem, co oni kują, bo to przecież można ziemię przewiercić w tej z powrotem. Maszyny taborujące, ani przejść przez te schody nie można. Teraz nam windę zabrali. Ciężko nam. Prace w budynku wciąż prowadzi spółka Jowisz, należąca do grupy kapitałowej Fenix. Jakub Żaczek z Komitetu Obrony Praw Lokatorów tłumaczy, że sytuacja prawna nieruchomości mimo decyzji komisji weryfikacyjnej pozostaje bez zmian. Dopóki nie ma wpisu do księgi wieczystej ze strony ratusza, to nadal właścicielem jest spółka Fenix. Warszawski ratusz nie przejął kamienicy w zarząd, mimo iż w ubiegłym tygodniu nakazała mu to komisja weryfikacyjna. Według władz stolicy do przejęcia nieruchomości potrzebny jest wpis w księdze wieczystej. Według komisji takiego wymogu nie ma. Właściciel kamienicy dziś sprawy nie komentuje. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Sojusznicy chwalą Polskę za zakup patriotów. Generał Curtis Caparotti, naczelny dowódca sił NATO w Europie, powiedział, że ta wiadomość bardzo go cieszy. Wojskowy spotkał się dzisiaj w Szczecinie z dowództwem kwatery głównej Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. System antyrakietowy przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa nie tylko Polski, mówił Caparotti. Mam nadzieję, że inne kraje podejmą podobne decyzje, bo wzmacnia to współpracę międzynarodowych sił, a przy okazji ma znaczny wpływ na jakość obrony NATO. Dowódca wojsk sojuszniczych w Europie był także pytany o to, czy w Polsce będzie dowództwo armijne, które ma powstać w ramach reorganizacji NATO. Jak stwierdził, jest za wcześnie, żeby o tym przesądzać. Himalaista Adam Bielecki z Narodowej Wyprawy na K2, witany jak gwiazda, dzisiaj spotkał się z fanami w Gnieźnie. Zabrakło wejściówek, a organizatorzy musieli przenieść spotkanie do większej sali. Żeby dostać się na spotkanie z Adamem Bieleckim, około 500 osób musiał zdobyć najpierw darmową wejściówkę, a później odstać godzinę w długiej kolejce. Samo to, co przeżył, To jest bardzo ciekawe. On ma pasję wspinania, ja mam pasję czytania. Na wspinanie to mi jesteś, zarówno finansowo, jak i wiekowo. Spodziewał się pan, że po powrocie z narodowej wyprawy będziecie tak popularni? Nie, my jesteśmy też trochę zmieszani tym szumem wokół nas. Mówił Adam Bielecki. Bo każdy z nas przecież się wspina od wielu lat. Na Nanga Parbat to nie była pierwsza akcja ratunkowa, w której brałem udział, bo latem na K2 brałem udział w akcji ratunkowej i pomagałem znosić rannego alpinistę. Myślę, że w jakimś tam sensie przyczyniliśmy się trochę do popularyzacji. No i dostaję dużo takich wiadomości od młodych ludzi, kiedy czytamy, że jesteśmy dla kogoś inspiracją, to jest bardzo wzruszające dla mnie. Himalaista zapewniał, że wróci jeszcze zdobyć K2 zimą. Z Gniezna Rafał Muniak, Radio Poznań. To przypomnijmy, niewykluczone, że kolejna zimowa wyprawa na K2 będzie jeszcze w tym roku. Decyzje mają zapaść w przyszłym tygodniu. To był serwis Trójki. Jutro przeważnie słonecznie, na północy i zachodzie może jednak popadać deszcz. W całym kraju od 15 do 20 stopni Celsjusza. Tej nocy od 0 do 10 stopni deszcz może padać na północy. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Drzwi do lekarza psychiatry są otwarte. Dla każdego. Nie potrzeba skierowania, by skorzystać z jego pomocy. Psychiatra wie, jak leczyć depresję. Zapisze leki antydepresyjne i skieruje na psychoterapię. Wizyta ani u psychiatry, ani u psychologa nie jest powodem do wstydu. Farmakoterapia i psychoterapia to najlepsza droga, by przezwyciężyć depresję. Twarze depresji. Nie oceniam. Akceptuję. Ogłoszenie społeczne. El? Muzyka elektroniczna, El Muzyka. Nie wiem, co się za tym kryje. Co to jest? To wnętrze jakoś kieruje całą tą sprawą i nie zawsze się kierujemy rozumem. Muzyka elektroniczna, sekwencyjna, wariacyjna jest szczególnie predestynowana do tego, żeby wyrażała élan vital, czyli ten pęd życia. Może jest trudna do odbioru, niemniej jest sporo utworów, które są znakomite moim zdaniem i warte posłuchania. Od lat sygnał i gustowne, niepokojące intro w kolejne wtorki o tej właśnie porze anonsują dźwiękowe projekcje w półmroku, czyli trójkowy cykl Studio L Muzyki. Jerzy Kordowicz, dobry wieczór. Dzisiejsze hasło Astronomia i generatory uszczegółowia ostatnie marcowe Kosmosy syntezatorzystów. Trochę to może skomplikowane, zatem przypominam, że kosmosy swojej muzyki otworzyli dla nas w ostatni wtorek marca Daniel Zarzycki i Przemysław Róć. Ten pierwszy jest mistrzem pogodnej, niebanalnej, a jednak w sumie przebojowej el-muzyki. Ten drugi to być może nam współczesny gigant dźwiękowej wyobraźni. Jego olbrzymie kompetencje, mimo zaledwie 10-letniego artystycznego stażu, są nie do podważenia. Astronomia i generatory. To na dziś wizytówka Przemysława Rudzia. Powracamy do niepokojących malowideł. Pain Things. Szósty album Rudzia, wydany przez Generator. El Muzyka dla wrażliwych i słyszących. Za chwilę w programie trzecim osobiście przez telefon Przemysław Rudź, a tytuł utworu, który się zaczyna, ukryte zakamarki naszego ego. Halo? Halo, witam serdecznie. Ciąg dalszy pańskich malowideł. Tak się zastanawiałem, czy pan tego tytułu nie traktuje jako dwuczęściowego. No to bardzo dobrze panu się udało odgadnąć ten zamysł autorski, ponieważ ten wyraz z jednej strony określa malowidła, a z drugiej strony no, zawiera ten człon, który taki wprowadza element niepokoju. Więc ten pain... Ten ból painting, tworzenia, tak? Tak, no w pewnym sensie, ale też chyba na tej płycie ona jest bardzo mroczna, ona jest bardzo niepokojąca. Ona nie należy do, broń Boże, do jakichś optymistycznych, zresztą sam zamysł tej płyty, takie dno ideologiczne, to jest właśnie takie, żeby troszeczkę się powstrzymać, ten optymizm związany z ewentualnym poznaniem przez nas jakichś innych ludzi niezamieszkujących odległe rejony kosmosu. To wcale nie musi być takie wspaniałe. Panie Przemysławie, pan słyszy ten suspens, który pan wymyślił, te nagłe urwania dźwięku. W praktyce radiowej nazywaliśmy to techniczną usterką, ale koncert El Muzyki, domyślam się, niekoniecznie w planetarium rządzi się własnymi prawami. Prawami, które pan tutaj narzuca. Dokładnie tak jest. Czy pan słuchał swojej muzyki, czy też może całego wydania studia El Muzyki przed tygodniem? Niestety, w związku z tym, że jestem troszeczkę zapracowany ostatnio, więc ja nadrabiam te audycje, których nie słyszałem, nadrabiam podcastami, więc prawdopodobnie będę musiał się po prostu odwołać do zapisu, który się na stronie internetowej radia pojawia, więc nadrobię, obiecuję. To ja panu bardzo polecam tę audycję, choćby ze względu na utwory wybrane z pańskiej płyty, co prawda nie ostatniej, a notabene wieści z generatora, podobno 12 album z pańskiej bogatej dyskografii wydawany przez generator, właśnie ta oficyna zapowiada, tak, a może już tak wydała? Jest. Tak jest, już wydała. Premiera miała miejsce już w lutym, także już nasze szanowne grono fanów muzyki elektronicznej w kraju, no i częściowo też za granicą, już zdążyło się zapoznać z tym materiałem. On w dalszym ciągu jest w zasadzie świeży bardzo, aczkolwiek powstawał długo, bo to jest płyta, która powstawała z przerwami kilka lat ostatnio, więc to nie jest taki materiał dla mnie świeży, natomiast no, dla słuchaczy oczywiście jest to nowość. I tak, i jest to już, no, nie wiem, to pewnie Ziemowicz policzył, że to już 12 tytuł. No prawdopodobnie tak, dużo się tego zrobiło w międzyczasie. Muszę panu powiedzieć, że nie Ziemowicz, ale osobiście policzyłem. Osobiście pan. I co się muszę wytłumaczyć, wie pan, bo na pańską twórczość, właściwie jak i na całą muzykę, ciągle nie dysponuje dostatecznym czasem, ale pozostaje przy nadziei, że sukcesywnie uda się w Trójce wypełnić braki w naszych projekcjach, no zwłaszcza tych dotyczących najciekawszej, najbardziej obiecującej rodzimej muzyki przyszłości. No bardzo mi miło z tego powodu. Nie chciałbym się też specjalnie jakoś narzucać, bo dajmy szansę młodszym troszeczkę, młodszemu pokoleniu, ale dziękuję bardzo, dziękuję. Wie pan, to taka uwaga tylko natury organizacyjnej. Sądzę, że jeżeli chodzi o walory pańskich realizacji, to odkrycie dokonywane w zawartości kolejnych albumów, przypominam państwu, rozmawiam z Przemysławem Rudziem, mogą być frapujące nawet dla najbardziej wymagających słuchaczy. Wie pan, płyta z roku 2012, co oczywiście nie umniejsza jej walorów, malowidła z wszechświatem w tle. Dokładnie. Płyta Paintings, tak jak już wspomniałem, ona powstawała w warunkach, kiedy ja miałem, wzbogaciłem swoje instrumentarium o całą rodzinę wirtualnych analogów firmy Arturia. One przybyły do mnie w takich dużych pudełeczkach, z których wyjmowałem płyty i instalowałem to wszystko na komputerach u siebie w domu. Odkryłem wtedy tak naprawdę brzmienie tych starych klamotów, które kiedyś trzeba było dźwigać, stąd te słynni tregarze syntezatorów. Teraz technologia umożliwia przenoszenie ich na zawartości palucha zwykłego USB, więc uzbrojony w tę nową paletę barw przystąpiłem w zasadzie do takiego eksperymentowania troszeczkę. Dlatego na tej płycie słychać mnóstwo szmerów, mnóstwo przestrzennych takich zjawisk dźwiękowych, które wchodzą po kanałach, raz w lewym, raz w prawym przenikają się. Na to nałożona jest oczywiście tkanka muzyczna, rytm, melodia, harmonia i jakieś sample. To razem tworzy właśnie taki, wydaje mi się, że udało się chyba złapać taki klimat tego niepokoju kosmicznego, no, który frapuje i który no, chyba te 6 lat od powstania płyty chyba to dobrze zweryfikowały. Tego się całkiem chyba dobrze słucha, tak mi się przynajmniej wydaje. Panie kompozytorze, a udział zaproszonego gościa, Adam Smok-Burkowski? Tak, Adam Smok-Burkowski. Zaprosiłem go do pierwszego utworu, właśnie tego, który pan wspomniał, czyli Ukryte zakamarki naszego ego. No i to jest taka śmieszna... Nawet to ten utwór, którego słuchamy. Ciągle tak, jeszcze w tle, ale jak skończymy naszą rozmowę, tak, to ta muzyka odkryje swoje tajemnice. Tak, tam jest fajne, tam jest takie ciekawe intro na początku tego utworu. Nie wiem, czy uda się go posłuchać. Otóż niech sobie państwo wyobrażą, że Adam, mój serdeczny kolega, wybrał się z rejestratorem, z nagrywarką do centrum Poznania, gdzie w godzinach szczytu stanął blisko skrzyżowania, no i nagrywał dźwięki, które tam się pojawiają. No i na płycie z tego całego kilkudziesięciu minut nagrania udało się sklecić fragment, kiedy przejeżdża na sygnale karetka i I oboje, jak zmontowałem to i wysłałem Adamowi, doszliśmy do wniosku, że wow, ale genialne intro. Także taka ciekawostka. Dziękuję mu bardzo za współpracę. On zresztą też dograł troszeczkę innych smaczków w trakcie utworu, także... No tych smaczków jest tak wiele. Pan banalizuje sprawę, mówiąc o centrum handlowym i o karetce przejeżdżającej. Natomiast ja chciałem uwagę słuchaczy koncentrować na pańskich konstelacjach przenikanych ludzkimi hipotezami. Ale jeżeli już wymieniliśmy pańskiego współpracownika, to chyba warto powiedzieć, że wcześniej wydał pan albumy z Komendarkiem, z Krzysztofem Dudą, a potem z Wanderson, ze Skrzekiem, Hertlem, Kananem. Takie właśnie multiplikacje różnych stylistyk. Ale w Madlowidłach pozostaje pan jednak sobą. To jestem ja. Te kooperacje, one służą mi generalnie tak, żeby nie zamykać się w obrębie takiego własnego podwórka. One są zawsze inspirujące bardzo, ponieważ te płyty powstają na odległość. My siebie z reguły nie widzimy. Wszystko jest wizualne i staram się przynajmniej, przesyłając taki szkielet materiału, bo najczęściej bywało tak, że przesyłałem szkielet materiału, do którego się moi przyjaciele dogrywali. Odwrotnie było na płycie z Wandersonem i odwrotnie było na płycie z Mikołajem Hertlem, gdzie ja się dogrywałem do tego materiału, więc to tak traktuję to jako z jednej strony wyzwanie czysto artystyczne, ale także taka praca nad chyba sobą, żeby nie zamykać się, tak jak powiedziałem, w tym swoim podwórku, ale zobaczyć, co robią inni, no i się otworzyć na to, także... Wydaje mi się, że te duety traktuję je zupełnie na równi z dziełami solowymi. I przypominam, że słuchamy utworu Ukryte zakamarki naszego ego. Ta kompozycja trwa prawie 25 minut. I kiedy usłyszałem tam różne brzmienia, już wiemy, jaki jest rozdowód części tych dźwięków. No ale chyba muszę dodać coś, co tutaj naprawdę wywołuje wielkie wrażenie, jak i w innych nagraniach z tej samej płyty. To głębia planów, dynamika, kosmos, który wychyla nie tylko z plam i kształtów skupisk materii, ale wypełnia go pańska wyobraźnia. Zresztą tytuły tutaj, literacki program chyba, dodają szczególnej duchowości myśli. Tylko pytam, dlaczego po angielsku? Li tylko. Wie pan co? Ja kiedyś tak się zastanawiałem. Czasami po prostu dochodzę do wniosku, że niektóre tytuły, tak jak one mi się pojawiają w głowie, one jakoś tak po polsku nie brzmią. Ja staram się na niektórych płytach pozostawiać tytuły polskie, na przykład na płycie z Mikołajem Hertlem. On nalegał, żeby tytuły polskie koniecznie zostały. Natomiast w wielu przypadkach, gdyby tak siąść ze słownikiem i próbować je przetłumaczyć na język polski, to wychodziłyby wielokrotnie takie potworki językowe, więc że tak powiem, tak zachowawczo, starając się nie kaleczyć polszczyzny, zostałem przy tytułach angielskich, które zresztą są też dla słuchaczy również zagranicznych bardziej czytelne, a z utworów tworzą już taką produkt uniwersalny, możliwy do skonsumowania przez każdego słuchacza w naszym kręgu kulturowym, cywilizacyjnym. No to dosyć polemiczne są te pańskie przekonania, ale już nie będę z nimi tutaj w żaden sposób dyskutował. W każdym razie ja się nie odważę, bo sięga pan do takich literackich, semantycznych głębi języka angielskiego. Co więcej, niektóre tłumaczenia mogą być może przybliżone. No zresztą wystarczy zobaczyć, czy też poczytać te same wiersze tłumaczone przez różnych artystów. Dokładnie. To są tak myśli rozwichrzone niekiedy, że pozostaje mi tylko zadać panu takie pytanie o odczucia. Przemysław Róć jako pierwszy po Bogu w powołanej przez siebie kosmicznie brzmiącej orkiestrze. To znaczy, no, no cóż, co ja mogę powiedzieć? No ale czuć tę pańską siłę tutaj, tę moc sprawczą. No tutaj trzeba pamiętać, że muzyka, która wychodzi mi spod palców, ona jest komplementarna w dużej mierze w stosunku do tego, czym ja się zajmuję zawodowo, czym się pasjonuję, więc ten pierwiastek astronomiczny, pierwiastek kosmiczny, on będzie mi towarzyszył praktycznie prawdopodobnie do końca mojej, że tak powiem, drogi nie tylko artystycznej, ale prawdopodobnie i również tej naszej ziemskiej, więc tutaj ta astronomia, ona jest newralgicznym elementem mojej twórczości. Przepraszam bardzo, panie Przemysławie, czy pan się równie dobrze czuje jako lider L-orkiestry i jako specjalista w Departamencie Edukacji Polskiej Agencji Kosmicznej? No staram się łączyć te dwa zajęcia. To są troszeczkę różne branże, bo jednak zawód, co by to powiedzieć, urzędnika państwowego z jednej strony, on troszeczkę się różni od zawodu wolnego, jakim jest artysta, kompozytor. Natomiast myślę, że w moim przypadku ten pozytywizm i romantyzm jakoś znajdują wspólny mianownik i ja się z tym bardzo dobrze czuję. Znajduję czas w ciągu doby, aczkolwiek ta doba niestety staje się zbyt krótka. Tu pan też wspominał, że samemu są problemy, żeby przesłuchać te wszystkie płyty, więc te 24 godziny to niestety jest mało. Ale przy dobrej organizacji czasu myślę, że można to opanować. I w takim trybie działam, w takim trybie czuję się szczęśliwy i wydaje mi się, że nie będę tutaj zbytnio zmieniał, starał się zmieniać tego. Serdecznie dziękuję, że dał się pan namówić na tę rozmowę. Proszę mi tylko powiedzieć, bo ja w zeszłym tygodniu zmagałem się z wirusem, czy przypadkiem mój wirus nie przeszedł na pana, bo tak mi się wydaje, że coś w pańskim głosie jest takiego z przesilenia pogody. Tak, ja z kolei wychodzę niestety też z ostrej choroby wirusowej, która niestety dopadła mnie w święta, więc te święta niestety byłem bardzo mocno poniżej, z formą bardzo poniżej tej normalnej. Natomiast jestem już na prostej, więc mam nadzieję, że kolejne dni cieplejsze, mam nadzieję, pozwolą już się wykurować w pełni. Czego spodziewamy się. Jakkolwiek ten wirus tegoroczny to rzeczywiście chyba skłania, żeby myśleć co roku o odpowiednich szczepionkach. Tak jest. Pańskie jest. Astronomiczne hobby jest zainteresowaniem wybiegającym o miliony lat świetlnych poza naszą planetę. Natomiast muzyka przeszłości no też ma tutaj swój udział. Sądzę, że nawet jeżeli my nie mamy do czynienia z takim warsztatem, jaki towarzyszy pańskim zajęciom, to jednak dysponując pańską muzyką, możemy zanurzać się w takim bogactwie i przepychu, za które muszę teraz panu serdecznie podziękować. I za rozmowę. Ja również dziękuję bardzo. Wszystkich pozdrawiam serdecznie. Tak jest. Przemysław Ruć. Ukryte zakamarki naszego ego. ukryte zakamarki naszego ego. Ponad 23 minuty trwa kompozycja otwierająca album Przemysława Rudzia. A teraz kolejne nagranie, już kompozytor solo, Siewcy międzyplanetarnego intelektu. Za 5 minut mniej więcej, może troszkę później, znajdziemy się w kuźni Hefajstosa. Thank you. siewcy międzyplanetarnego intelektu. Na zakończenie przeglądu astralnych malowideł Przemysława Rudzia tryptyk, mini-suita, kończąca płytę. W rozgwieżdżonym studiu muzyki świętoszkowi przybysze z kosmosu. Część świętoszków z kosmosu to były podszepty z antycznej niezmienności, a później będą bezradni więźniowie fikcji i ostateczna konkluzja. Dyplomacja zawiodła. wcale nie chcemy zdobywać kosmosu. Chcemy tylko rozszerzyć Ziemię do jego granic. I jeszcze jedna złota myśl zapisana przez Stanisława Lema w jednej z jego powieści. Mamy się za rycerzy świętego kontaktu. To fałsz. Nie szukamy nikogo oprócz ludzi. Nie potrzeba nam innych światów. Potrzeba nam luster. Nie wiemy, co począć z innymi światami. Wystarczy ten jeden, a już się nim dławimy. Stanisław Lem, Solaris. Za tydzień we wtorkowym studiu El Muzyki dziedzictwo rykoszetu, retransmisja pewnego koncertu z Berlina. A do 23 w programie trzecim króluje astronomiczna muzyka Przemysława Rudzia. Finał, tak chyba można powiedzieć, tryptyku Świętoszkowie z kosmosu.